эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Ленін Жыткавіцкага раёну. Калі ўязджаць у Гомельскую вобласць па Слуцкай шашы, дык указальнік на Ленін наўрад ці выкліча ў падарожніка жаданне збочыць з вялікай трасы. Сама назва асацыюецца з нечым савецкім і калгасным, але дарэмна, бо паселішча Ленін, заснаванае слуцкім князем Юрыем Алелькавічам у 1568 годзе, сваёю назвай абавязанае князёвай жонцы Алене Радзівіл. Гэта ўнікальны куток заходняй Беларусі ў Гомельскай вобласці, мястэчка, дзе яшчэ захаваўся дух вялікага княства, і заехаць туды варта. Я шмат чуў пра вадохрышчанскія маразы 1940 году, калі з заходняй Беларусі вывозілі тысячы людзей у Сыбір і Казахстан. Але на днях упершыню пабачыў чалавека, які быў там, сярод высланых. У 40-м годзе Уладзіміру Бабчанку было 14 гадоў. Нягледзячы на паважны ўзрост, стары селянін захаваў прыродную моц. Мы 13 год саслалі ў Казахстан. Всю сям'ю? Всю сям'ю. Бацька та раніше за Леніна стріляли дзе там. А за што? Мой бацько був при Польщині. А мой дзед був при цару урядником. Урядником тут, в этом волості. Ну, не всі по тим временам були образовані. Так мой бацько, як Польща стала, налоги справляв, інспектор по налогам, короче. І от тільки за гэта? Да, за гэта. Я брат і сестра, 2 роки там сестра умерла в Казахстані. Ми то вернулись через 7 років. На попелісі тут нічого. А куди вас сослали? Що це було? Це страшно було. На сніг укидали все. Там поселки називались під номерами. Лопати дають, кирки, землянки копають. Бихиня брали на фронт зразу тих розкулачених. А потім в 42-му годі цілий полки йшли з одного села. Більше за 1000 чоловік. На Сталінград? Так, да, їх прямо на фронт. Там мало хто вернувся. Така історія. А вас чим туди везли? Вагонами? Товарняком вагонами, так. І люди всі доїхали, пробачте, живі? Усі. І що це була за дорога? І вони хоч кормили? Ніхто не кормив, своя продукти були. Ми ж знали, що у нас вивезуть зарані. Стары Уладзімір Бабчанок – сапраўдны ленінец. Можна нават сказаць, апошні карэнны ленінец. У прамым сэнсе, бо нарадзіўся і ўсё жыццё, акрамя высылкі, жыве ў мястэчку Леніне. Але ў размове пра былое асцярожны, нават намагаецца апраўдаць савецкую ўладу, якая адняла ў яго бацьку і сястру. Прычым ты савецкая ўлада? Гэта праграма такая была. Надо была, короче говоря, бесплатная рабочая сіла. А надо было строить социалист. Вот и гнали всех туда. Як вы их оправдали? Треба было им строить социалист? Да. На костях? На костях. Она и построена на костях. Прагуляйтеся по мястэчку. Яго не крануў лукашэнкаўскі аграрэнесанс з пліткамі і яркімі платамі. За саветамі тут зніклі і царква, і радзівілаўская сядзіба, і касцёл. Яшчэ захавалася некалькі старасвецкіх камяніцаў, але ва ўсім наваколлі адчуваецца ўпадак, дзе ўсмешлівыя жанчыны ідуць у бок фермы. Як вам тут жывецца ў Леніне? Нормально. Дзе не жывецца, рабіць трэба. І колькі зараз ленінскім даяркам платяць? Мало. 700-600. Долларов. 700. Яких долларов? Господи, які долари, ви що? 700 тисяч. Я 500. Як жить 4 душі на 700 тисяч? Мене завжди дивять щасливые усмешки на тварах наших селянок, коли яны обвяшчають помер своего заробку. Як быццам споборничують у конкурсе, кому тяжей живеться у Беларуси. Причым, чим мизерней сумма зарплаты, тим светлейшая усмешка буде на твары. Великая белорусская загадка. А вось на сустрач еще одна пара счастливчиков. Ну, я тут можу пенсіонерам нормально можу, а молодежі роботи нет. У нас совхоз один може на 50 деревень все вместе. А ви, і ви працюєте там, в этом колонії? Ні. Он в Микошевичу. Леспромхозе. На почте я. Примушаете подписываться людей на советские. Охотно люди подписываются. Вообще никто не хочет. Особенно подорожали сейчас, то вообще никто. Але ёсць некалькі аб'ектаў, дзеля якіх Ленін варта ўключыць у які турыстычны маршрут. Толькі тут існуюць габрэйскія могілкі з драўлянымі надмагіллямі. Побач з моцнымі камянямі стаяць цудам ацалелыя спарахнелыя дошкі з выразанымі літарамі на ідыш. А на праваслаўных могілках захавалася драўляная капліца, пастаўленая ў гонар Александра II, асвабадзіцеля. Замшэлая, з пяццю драўлянымі цыбулінамі наверсе з чорным уваходам. Яна паўстала перад вачыма, калі на могілках ужо пачало цямнець, і, гледзячы ў яе чорны атвор, я адчуў сябе героем гогалеўскага «Вія». У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Ленін. Усім привет! Меня зовут Савелий. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Грышем. Но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты, Гришка, ладили дуду. Горячее народу прилетание. Краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до смагання. Я закликаю супрыть к этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки. Тады я был далекий от политики. Але теперь я савку ренегату. Николи не скажу день добрый у хату. Старые знаёмцы да ідэйныя праціўнікі Савка да Грышка што тыдзень з музычным каментаром у праграме Лявона Вольскага у эфіры і на сайце Свабоды. Ладзілі дуду. Радыё Свабода. З вамі Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем падарожжа па мястэчку Ленін. Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля. Владимир Бабчанок памятае і гэтую капліцу, калі яна стаяла яшчэ не на могілках, і іншы Ленін. Не асфальтавы абрукаваны, не сяльпоўскі і сталоўскі, а крамны і карчомны, не савецкаязычны, а шматмоўны і шматнацыянальны. Тут было 5000 жителей, з них где-то 3000 яўрэяў было. Так это амаль город был. 32 магазина всіх. Карацей, як пайшлі саветы, так да. Ленін не выиграў абсалютна. Да, вообще, названне хацелі змяніць. Ленін, но написалі. А фактически Ленін. Бо що вони нікого наших місцевих, можна сказати, не сталося. А гэтая капліца, от на могілках, це старая капліца. Це пам'ятник Александру II, да. Він стояв тут, де солдат стоїть, от воно, на повороті. Десь в 35-му, я пам'ятаю хорошо. Подняли, погрузили на вагонки і по рельсах толкали. Ну, в общем, місце как-то займало. А это була дорога Слуцька, тут... Трактири стояли скрозь это, по дороге, там, ага. Где мой человек мог переночевать сюда. Шлях, короче, был. Гэты Слуцкий шлях, и он шел про Ленин? Да. Не там, где зараз вот эта дорога? А, нет, это было там, были бесконечные. И тут было бойкое место за этого, да? Да, тут корчмы, да, да, и корчмы, и пивные, и всякие, это, и клубы развлекательные. Ну, в общем... Был костёл, церковь и две еврейские синагоги. Тогда не пили так, как сейчас. Не пили. По праздникам, знаете, мужики более-менее зажиточные соберутся, да. А музыка была? Конечно, музыка на каждый день. И скрипка, и духовой оркестр, тут инстахот был. Гармошка. Старый шлях, да. Притом меня поддерживали не то. Тут вот, до Микошетного было, наверное, 13 мостов, и каждый день человек приезжал с метлой. Метал и все. Машин-то не было, хоть лошадьми здесь все равно. Такие мосты горбатые, чтобы елочка росла. На теперь. Еще яшчэ не так давно жыў у Леніне краязнаўца Владзімир Паярын, які быў апантаны ідэяй, што Владзімир Ульянаў узяў сабе псеўданім, пазнаёміўшыся ў Вільні з ленінскімі купцамі. Паярын сабраў на ўласныя сродкі вялікую бібліятэку твораў Леніна на розных мовах. Гэта, напэўна, самы вялікі збор твораў Ілліча пасля нацыянальнай бібліятэкі. Яго мне паказаў дырэктар мясцовай школы Сергей Бачышча. А вот это вот именно то, что собирал Боярин. Это библиотека. Вот это библиотека и на русском, и на армянском, и на эстонском, и на всех языках. Вояки был апантаны да. Человек, суцельные ленины на разных мовах. Дзякуючы руплівасці пана Бачышчы, у Леніне музей не толькі мае свой асобны будынак і цікавую калекцыю, экскурсіі тут праводзяць самі дзеці. І слухаючы шасцікласніка Сашу, можна сказаць, што не ўсё яшчэ прапала для ленінскай будучыні. Вось, напрыклад, к нам прыйшоў адзін малады чалавек. І попрасіў, каб мы адкрылі музей. Праходзячы по музею, ён заўважыў гэты фотаздымак. І адразу упаў на калені. Мы спугались, думалі, чалавеку стала дрэнна. Але потым ён нам ўсё расказаў, што на гэтым фотаздымку ён пазнаў свайго прадзеда Алнара Яная. Яная з іўрыта на беларускі, гэта значыць голуб. Ён к нам прыїжджаў са сваімі бацькамі, і яго бацькі падарылі нам гэтыя фотаздымкі і іх... Дрэва генеалагічна. Нават там у музеі аднойчы прыїжджаў пасол Ізраілю. Саша бярэ велізарную чарапіцу. Яшчэ адзін сведкам таго, што Ленін не мае нікога далучэння да мінушкі Владзіміра Ілліча Леніна, існуе ось гэта чарапіца, на якой мы бачым напісана В.С. Агарков, Ленін, Мінска, губерня. Гэтую чарапіцу выгатаўляў Агарков. Местный майстер. И он ее отправлял далеко за межи краины на продаж, навод у Петербург. Будучыню Ленина Сергей Бачышча связывая с туризмом. Сколько из нас жихаров? 700 человек будет так. Не намного больше. Каждый год меньше и меньше. Какие перспективы? А никаких. Может, туризм. Не бачу, пока на кого тереться можно было бы. Один человек это все не сделает. Попытаться забить экологичный туризм тут. У нас в школе была разработана такая экологичная стежка на початок по вёсцы, историчная частка, потом выходит на луг, и там уже экологично. И весна, и лето. И все областные центры сидят тут на реке нашей. Да? И Солигорск, и Слуцк, и Минск. Все отдыхать сюда приезжают все равно. Скончым наша падарожжа адной цікавай дэталлю з мінулага, якую распавёў Уладзімір Бабчанок. Ёсць што параўнаць з цяперашчынай. Раніца ўжо радам рэка нас. Разліў ракі, разліваўся, прамот. Техадывает до нас, до Сараевца. Контрабанды, корочене, которые занимались. И лисьи шкурки были дорогие. А у советов дешевые. А тут за лисью шкурку у нас один тут на кирпичном хутора купил. Гандлюючи лисинами вот этими шкурками. Да? Да, воротники, пошла мода воротники лисины. Угу. И это паны польские купляли. 25-30 злотых шкурка была хорошая. А корова стоила 100. Вот это бизнес. Да. Гектар земли стоил 120 злотых. А шкурка лисина 25-30. И он-то выжил в 39-м годе, и вот не сослали никуда? Не сослали, он и немцев пережил. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Ленін, что у Жыткавіцкім районе. До новых падарожжаў, с вами был Змітер Бартосік.